والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه زوت أدلة Allah subhanahu wa ta'ala anazitaja katika hali ya kuonyesha uwezo wake tabaraka wa ta'ala. Baada ya kutaja alama ya kuumbwa kwa binadamu, tena Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amemuumba mwanadamu kutokana na udongo, an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun, na akawaeneza wanadamu wengi katika ardhi. Kadhalika Allah kaitaja alama na aya ya kuwa Allah amemuumbia mwanamme mwanamke na mwanamke mwanamme jinsia mbili, na akajalia baina yao wawili mawaddatan wa rahma. Mwanamme amemuumbia mwanamke na akajalia baina yao mawaddatan wa rahma, mapenzi ya dhati ya kweli pamoja na huruma baina yao. Hizi zote ni katika ayati zinazoonyesha kudra na azama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna aliyefanya hilo. Na hayo mawadda na rahma hayafanywi kwa pesa asili yake wala kwa vitu asili yake. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hilo ni jambo linaweza likawepo hata kama watu hawana hata 100. Mawaddata wa rahma bainahuma. Kwa hiyo hii ni katika aya inayoonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala kaitaja aya nyingine na alama nyingine, wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi, na miongoni mwa aya zinazoonyesha uwezo wa Allah ni khalqu samawati wal ardi, kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Allah ameziumba mbingu na ardhi, mbingu saba na ardhi saba. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, na kutofautiana ndimi zenu pamoja na rangi zenu. Inna fi dhalika la ayatin lilalimin, hakika katika hilo kuna aya nzito, kuna aya nyingi kwa wale ambao wana ilmu. Alladhina ya'lamun. Wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar, na miongoni mwa aya zake Allah ni kulala kwenu usiku na mchana. Wa bitigha'ukum min fadli, na kutafuta kwenu katika fadhila za Allah. Watu kwa wanahangaika kutafuta fadhila za Allah na riziki na yale aliyokadiria Allah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yasma'un, hakika katika hilo kuna aya kwa watu ambao wanasikia. Katika aya ambayo tunaanza nayo, Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha miongoni mwa aya, miongoni mwa alama za kuwepo kwake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba mbingu na ardhi. Kadhalika akaumba katika wanadamu urangi tofauti na ndimi tofauti, khalqu samawati wal ardh, inna fi dhalika la ayatin lil alamin, khalqu samawati wal ardh wa ikhtilafu alsanatikum wal alwanikum wal alimuna. Qala Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, wal alimuna hum ahlul ilmi, wajuzi ni watu wa elimu, wale ambao wanaweza kupata mazingatio katika hili ni wale ambao wana ilmu, alladhina yafhamuna al-ibra, wale ambao wanafahamu, yafhamuna al-ibar, wale ambao wanafahamu ibar, mazingatio mbalimbali, wayatadabbaruna al-ayat, na wanaweza wakazingatia aya za Allah, wal ayatu fi dhalika kathira, na aya alama katika jambo hilo ni nyingi. Famin ayati khalqi samawati wal ardh, miongoni mwa aya za kuumbwa kwa mbingu na ardhi, wa mafihima na vile vilivyomo, anna dhalika dalun ala azamati sultani llahi wa kamal iqtidarihi alladhi awjada hadhihi almakhluqat alazima wa kamal hikmatihi lima fiha min al-itqani wa sa'ati ilmihi li anna al-khaliq la budda an ya'lama ma khalaqahu. Katika hayo kuna mazingatio, kuna aya nyingi katika kuumba kwa mbingu na ardhi na vile vilivyomo, na miongoni mwa yale yaliyomo ni kwamba hilo linajulisha kwamba Allah anaweza. Anna dhalika dalun ala azamati llahi, linajulisha juu ya azama ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa azamati sultani llahi, utukufu wa sultani ya Allah subhanahu wa ta'ala, uwezo wake, wa kamali iktidarihi, na ukamilifu wa kuweza kwake Allah, yaqdiru ala kulli shay, alladhi awjada hadhihi almakhluqat, aliyeumba hivi viumbe akaviweka vyote, alazima vikubwa, wa kamali hikmatihi, na ukamilifu wa hikma yake Allah, lima fiha min alitiqani, kutokana yale yaliyomo katika itiqani, katika uzuri wa vile namna vilivyoumbwa, wa saati ilmi, na upana wa elimu yake Allah, li anna al-khaliq la budda an ya'lama ma khalaqahu, kwa sababu muumba lazima ajue kila alichokiumba. Kwa viumbe vyote hivi, mbingu na ardhi na vile vilivyomo, ambavyo mwanadamu hawezi kwa namna yote ile, mwanadamu hawezi kuijua ardhi wala kuzijua mbingu kwa uhakika wake na kila kilichomo, hana uwezo huo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajua. Ala ya'lamu man khalaqa, tambua ya kuwa anajua yule aliyeumba. Wa umumi rahmatihi, na kuenea kwa rahma zake Allah, katika maumbile ya viumbe hivyo kunaenea aya au kunapatikana aya inayojulisha juu ya uwezo wa Allah. Miongoni mwa aya hiyo ni umumi rahmatihi, kuenea rahma yake Allah, wa fadlihi, na fadhila zake Allah, lima fi dhalika min almanafi'i aljalila, katika yale yaliyomo katika hivyo viumbe yakiwemo manufaa makubwa katika ardhi ambazo wanadamu wanatamattaa kwa kutembea juu yake, wanatamattaa kwa kujenga juu yake, wanatamattaa kwa kulima juu yake, wanatamattaa kwa kuweka viwanda mbalimbali, ni juu ya ardhi, hawaviweki angani. Hayo yote ni manufaa ya ardhi aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika hili lazima mwanadamu ajue kwamba rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hali hii ni amma, inawaenea viumbe wote. Kuumbwa kwa mbingu na ardhi kwa ujumla wake, wanadamu wote wanapata manufaa. Kadhalika mbingu, namna Allah alivyoziumba hizo mbingu, kuna manufaa makubwa, ikiwemo uwepo wa jua, mwezi, nyota na vyote vilivyomo ambavyo vina manufaa kwa mwanadamu. Hizi zote ni dalili zinazoonyesha kuwa Allah ni mwenye rahma yenye kuenea kwa viumbe wake, kwa sababu viumbe hivyo, mwezi, nyota, hivyo vyote viko katika anga, viko katika mbingu za Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad zayyanna samaa'a dunya bimasabih, ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala amezipamba mbingu kwa vitu hivyo. Kwa hayo yote ameyafanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndani ya kijumba chako tu uweze kupata taa ya juu lazima ugharamie, fanya wiring, sio wafanye fanyeje, watu wapande tu wadondoke, wafanyeje wanaweka fanya wiring kitaa tu juu. Je, mwezi, nyota, jua, wanadamu wote watamata wastarehe, viumbe vyote bali si wanadamu, viumbe vyote. Wewe unadhani jambo hilo la kawaida? Lazima ukubali kwa Allah ni qadirun ala kulli shay. Na kwa hali hiyo mwanadamu yatumainu qalbuhu, unatulizana moyo wake katika hali ya kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakhafu fillahi lawmata lai, maadamu yuko pamoja na Allah fahuma mutumainu, yeye anakuwa ametulizana katika hali ya kumwabudu Allah. Hamtoi yoyote katika imani hii akampeleke katika shirki wala katika kufru wala katika wasiwasi wala katika haira na mambo kama hayo. Mwanadamu ambaye imani yake iko namna hii anakuwa ametulizana na anakuwa na mizizi iliyo imara katika ardhi kama vile mlima. Fawa rasikhun masha Allah. Tayyib. Kwa hakika katika hayo kunapatikana mazingatio makubwa, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ma khalaqa hadhihi batila, hakuyaumba haya kimchezo mchezo wala burebure. Kwa hiyo katika hayo kunapatikana mazingatio makubwa ambayo kwayo wanadamu wanatakiwa wamtambue na wamjue Allah wa umumu rahmatihi wa fadlihi lima fi dhalika min almanafi'il jalila, kwa yale yaliyomo katika viumbe hivi yakiwemo manufaa makubwa katika mbingu na ardhi na vile vilivyomo. Kuna manufaa makubwa kwa mbingu, manufaa makubwa kwa ardhi, manufaa makubwa kwa vile vilivyomo kati ya mbingu na ardhi. Wa annahu almuridu alladhi yakhtaru ma yasha, na kwamba Allah yeye ndiye anayetaka analichagua lile alitakalo. Hayo lazima uyajue kwamba Allah analichagua lile alitakalo katika mbingu, katika ardhi na viumbe vilivyomo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye matashi ya kuchagua lile analolitaka. Lima fiha min at-takhsisat wal mazaya, katika yale yaliyomo ikiwemo takhsisat, zikiwemo sifa ambazo ni khas, wal mazaya na ziada. Kuna vitu vimepewa ziada ya mambo, ziada ya sifa kuliko kingine katika viumbe vyote vilivyoko ardhini. Ukianza wanadamu wenyewe, ukaja upande wa wanyama, ukaja upande wa mimea, ukaja upande wa vyakula, ukaja upande wa vipando, kadhalika na vinginevyo vyote, bali ardhi zenyewe, nchi zenyewe, moja baada ya nyingine zinatofautiana kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo Allah anachagua na ulitaka sehemu fulani ikawa sehemu fulani, watu hawawezi kulima mazao fulani, sehemu fulani watu wanaweza kulima, sehemu fulani watu hawawezi kuishi katika hali fulani, majengo fulani hawajengi, sehemu fulani wanakuwa kadha. Hizo zote Allah Subhanahu wa Ta'ala yakhtaru ma yasha, anachagua lile analotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hayo yote yako katika mbingu, katika ardhi na vile vilivyomo. Mbingu ya kwanza tofauti na mbingu ya pili, tofauti na mbingu ya tatu, tofauti na mbingu ya saba. Allah Subhanahu wa Ta'ala anafadhilisha anapotaka. Na arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iko juu ya mbingu ya saba. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakadiria na anafadhilisha vile anavyotaka, yakhtaru ma yasha lima fiha min at-takhsisat, katika yale yaliyomo katika takhsisat, sifa ambazo ni khas, vitu pekee, wal mazaya na ziada. Wa annahu wahdahu alladhi yastahiqu an yu'bada wa yuwahhada li'annahu al-munfaridu bil khalqi fayajibu an yufrada bil ibadah, na kwamba yeye Allah, wa annahu wahdahu yeye Allah pekee, alladhi yastahiqu an yu'bada ndiye ambaye anastahili abudiwe, wa yuwahhada na apwekeshwe, li'annahu al-munfaridu bil khalqi kwa sababu yeye amepwekeka kwa kuumba viumbe wote, fayajibu an yufrada bil ibada, yeye ambaye ameumba hivi viumbe vyote ndiye ambaye ana haki, ni wajibu apwekeshwe kwa ibada, kama ambavyo amepwekeka kuumba viumbe vyote bila kushirikiana na yeyote wala chochote. Basi kadhalika Allah ni wajibu aabudiwe pasina kushirikishwa na chochote. Kwa ni kosa miongoni mwa makosa, tena katika makosa makubwa kuliko makosa yote, kujalia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala antaj'ala lillahi niddan wa huwa ghalaqaka, kujalia kuwa Allah anamwenza anamsaidiza aliyekuwa ndiye aliyekuumba pasina kushirikiana na yeyote. La malakum muqarrabun wala nabiyyu mursal, si malaika ambaye yuko karibu wala nabii mwenye kutumwa wala yeyote. Allah subhanahu wa ta'ala hajashirikiana na yeyote katika viumbe vyake. Fa kullu hadhihi adillatun aqliyatu, zote hizi ni dalili tena za kiakili, ambazo yeyote ambaye angekuwa akili yake imesalimika, akili yake haijachafuliwa, anaweza kazizingatia dalili hizi na aya hizi zilizotajwa, na akajua kuwa Allah ndiye rabbu kulli shay wa ma'buduhu, yeye ndiye mola wa kila kitu na ndiye muabudiwa wa kila kitu kwa haki kabisa. Kwa mtu yote alitakiwa azingatie hizi adilla aqliya, nabaha Allahu al-uqula ilaiha, Allah amezizindua akili kunako dalili hizo, kuzielekea dalili hizo. Allah anazizindua akili hizo, anazitaja hizi adilla, wa min ayatihi kadha wa min ayatihi kadha, inna fi dhalika la ayatin, hayo yote Allah anazizindua akili ili zizingatie. Wa amaraha bitafakkur, na akaziamrisha akili zitafakkar. Wa amaraha, na akaziamrisha akili zitafakkar, wa istikhrajil ibrati minha, na zitoe mazingatio katika aya hizo. Allah anaziamrisha akili zizingatie, zizinduke, na zikisha zinduka zitoe mazingatio, ziweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hayo ndio malengo ya kuzitaja hizi adilla na kuzitaja hizi ayat. Wakadhalika fi ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, na vile vile katika jambo la kutofautiana ndimi zenu, kadhalika rangi zenu, ala kathratikum, juu ya wingi wenu. Ninyi ni wengi, wanadamu ni wengi, wanadamu ni malayin katika nchi, katika mataifa, katika bara mbalimbali, kwa ujumla wake wanadamu ni wengi katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala akawatofautisha wao ndimi zao na rangi zao. Watabayunikum, na kutofautiana kwenu, atabayun, huyu kuwa tofauti na yule. Maa anna al-asla wahidun, pamoja na kuwa asili ni moja, watu wote wameumbwa kutokana na baba mmoja na mama mmoja, basi baba mmoja mama mmoja, lakini wakazaliwa kutokana na baba huyu mmoja na mama huyu mmoja, watu wenye rangi tofauti kabisa, uwezo kujua kwamba huyu kuna asili na kuna sehemu wanakutana na yule. Wapo watu warefu ukutana nao unaogopa, kuna watu wafupi pia ukutana nao unaogopa, si ndio? Wapo watu weupe, wapo watu weusi, wapo watu wakati, wapo watu kadha, watu wanatofautiana. Bali baadhi ya ahli ilmu wanasema la yujadu shakhsani mutashabihani min kulli wajhin abadan, wakisoma aya hii, kwamba huwezi ukakuta watu wawili wanafanana kwa kila kitu, hata kama ni mapacha, tena identical twins, si ndio? Mapacha jinsi ya moja, kila kitu huwezi kukuta wanafanana asilimia mia zote, kuanzia nywele, macho, pua, meno, ulimi, kucha, kila kitu hamna tofauti. Ushaikuona? Hapana, Allah anatofautisha. Pamoja na kuwa wote wametokana na asili moja, kwa kadhalika wanadamu namna tulivyo, sote ni watoto wa Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab, nyote mnatokana Adam na Adam ametokana udongo. Lakini pamoja na hayo tofauti kubwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatofautisha, ala kathratikum wa tabayunikum ma anna al-asla wahidun, pamoja na kathura yenu ni wengi, wanadamu ni wengi na wako tofauti na asili ni moja. Wa makharijul hurufi wahida, na makhariji ya herufi ni moja. Ndiyo, nyote mnatoa herufi sehemu moja, mnatumia ulimi, mnatumia kadha, mnatumia mate, vinasaidiana katika mdomo, katika koo, namna mahariji herufi ni moja. Hakuna ambaye herufi yake anaitolea kwenye sikio, manaongea kwa sikio, sindio? Wala kwa mkono. Nyote mahariji herufi ni moja, lakini hiki ni Kiarabu, hiki ni Kizungu, hiki ni Kiswahili, hiki ni Kichina, hiki ni Kihurudu, sindio? Hiki ni Kichaga, hiki ni Kinyamwezi, hiki ni Kidigo, sindio? Hiki ni Kiluguru. Tofauti kabisa. Pamoja na kuwa wote ni wanadamu na makhariji herufi ni sehemu hiyo hiyo, sasa inakuwaje? Hali ndio ziko namna hiyo. Allah akatofautisha katika uumbaji wake katika hali hizo. Ukisimama katika nukta hii tu, bali hata waongee Kiswahili, ukiwa makini utajua huyu anaongea Kiswahili lakini mtu fulani, si ndio? Huyu anaongea Kiswahili lakini mtu fulani. Ndio tumeongea Kiswahili kwa sababu tumekisoma, si ndio? Lakini utajua kwamba fulani bwana tofauti na fulani. Fulani bwana lugha yake na mimi kadha. Lakini pamoja na hayo wote wako katika hali moja, na pengine lugha iko namna hii. Wakhtilafu alsinatikum walwanikum. Kwa watu wanatofautiana rangi zao, kadhalika wanatofautiana ndimi zao. Makhariji ya herufi ni moja, sehemu ambako herufi zinatoka ni sehemu moja. Wa maadhalika la tajidu sautaini muttafiqaini min kulli wajhin. Na pamoja na hayo huwezi ukakuta sauti mbili zinaafikiana kwa kila namna. Na haya mambo ndio maana hayatakiwi kuwa aibu kwa mtu. Tunaelewana? Yaani upande wa ongeaji, upande wa lugha kadha kadha, yani Kiswahili cha mtu, uwezo wa kujieleza, haya sio aibu kwa mtu. Wana fulani bwana Kiswahili chake chenyewe kiko hovyo, naelewana? Nataka kudhoofisha dini yake. Wana fulani bwana Kiswahili chake mwenyewe kiko hovyo. Fulani bwana mwenyewe sio fasaha, fulani mwenyewe fasaha zaidi. Hapana, haya mambo hayapo. Haya mambo hayapo. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anatofautisha mtu na mtu mwingine. Tunaelewana? Na pamoja na tofauti hizo, hii haijalishi na wala haimaanishi kwamba yule ambaye ameweza na akawa fasaha zaidi ndio yuko katika haki zaidi kuliko mwenzake. La. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Alikuwa ni afsah zaidi ndugu yake Harun, nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alayhi salam. Kwa hii haimaanishi kwamba ni illa kwa mtu katika hali, kadhalika katika da'wa, kadhalika katika dini. Kwa vipimo vya watu dhaifu, wakapima watu kwa vipimo hivyo, kwamba fulani bwana kadha, fulani bwana kadha, fulani bwana kadha, kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa hiyo la tajidu sautaini muttafiqain min kulli wajhin, wala launain mutashabihain, wala rangi mbili zenye kufanana, min kulli wajhi, kwa kila namna, rangi mbili kopi kopi, hapana. Illa watajidu min alfarqi baina dhalika ma bihi yahsulu at-tamyiz. Isipokuwa utakuta, watajidu min alfarq, utakuta katika tofauti baina ya hayo, kwa maana baina ya rangi na rangi, au baina ya sauti na sauti, utakuta kitu ambacho kitakusaidia wewe kutofautisha kwamba huyu ni fulani na huyu si fulani. Tamyiz, kupambanua. Wa hadha dalun ala kamali qudratihi wa nufudhi mashiatihi, na hili linajulisha juu ya ukamilifu wa uwezo wake na kupitisha matashi yake. Allah anayotaka ndiye anayopita. Wa min inayatihi biibadihi, na kadhalika katika inaya yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, katika Allah subhanahu wa ta'ala kuwachunga chunga waja wake, kuwafanyia inaya, wa rahmatihi, na kuwahurumia, wa rahmatihi bihim, an qaddara dhalika al-ikhtilafa, ni vile ambapo amekadiria hiyo ikhtilaf, li alla yaqa'a at-tashabuhu, ili kusije kukatokea kushabihiana, fayahsula al-ihtirab, kukapatikana kuchanganya na kukanganya mambo, wayafutu kathirun min al-maqasid wal-matalib, na kukapita mengi katika makusudio, kadhalika katika matalib, kadhalika katika matakwa na shida za watu. Kunaweza lau kisingekuwa na tofauti hiyo, kungepatikana shida nyingi na kungekosekana khairi nyingi na faida nyingi. Faida nyingi, matalib mengi, yale makusudio ambayo watu wanayatafuta, maqasid, kungepatikana tofauti kubwa. Pengine ungefanya biashara na fulani, alafu baadaye unachanganya, ungefanya na fulani au sio fulani? Fulani bwana, nakudai bwana nini? 10,000 yangu hujanimalizia nini? Haa, hii hapa. Nakudai bwana, mimi sinikupa jana. Ah, ulimpa jana si yeye. Kwa sababu wanafanana kila kitu, na sauti, sura, si ndio? Ingekuwa ni shida. Si ndio? Au anakuja fulani bwana, mimi ndio mwenye haki fulani. Kakata mwenye tiketi anataka kupanda bwana, mimi ndio fulani, wewe unataka nipande basi fulani, ende si fulani. Ah, tiketi ya fulani, mimi ndio fulani, jina lake, sura, kila kitu, sura, sauti vinafanana. Mimi ndio fulani. Wewe sio Ali, mimi ndio Ali. Unafanyaje sasa? Tayari shida. Si ndio? Kefa masalati ziwaji. Eh, bwana mimi ndio mjumbe fulani, fulani ah fulani, fulani ndiye. Ndiye fulani, ndiye fulani. Ah. Ndio tayari. Sichukua mchumba wa watu. Sawa mfanani. Si ndio? Au umeshachukuliwa na wewe bwana kaja huyu bwana kaja fulani, nani kaja? Wanafanana sauti, sura, kila kitu. Ameshaondoka naye. Ah bwana aliyekuchukua si yeye bwana. Si wanafanana kila kitu. Haya ingewezekana. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma zake, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa rahma zake, akakadiria tofauti katika mambo hayo ili masalih na maqasid na matalib yaweze kufikiwa. Hayo yote ni dalili ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni qadiru ala kulli shay. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.